พ่อแม่เนี่ยเวลาพ่อแม่อบรมสั่งสอนไม่ต้องจะเป็นสไตล์ของพ่อแม่แต่ละคนนะคะพ่อแม่บางคนเนี่ยบางทีก็เอาความคิดตัวเองในเรื่องของการใช้ชีวิตในร่มไปสอนลูกซึ่งบางทีเนี่ยบางความคิดก็ค่อนไปทางวัตถุนิยมซึ่งบางครั้งเด็กเนี่ยไปอยู่ในสังคมก็ทำให้เขาลำตัวค่อนข้างลำบากเข้ากับเพื่อนก็ยากยกตัวอย่างเช่นเด็กบางคนเนี่ยพ่อแม่พาไปต่างประเทศบ่อยแล้วก็จะมาคุยกับเพื่อนซึ่งในมุมนี้บางทีเด็กก็ไม่ได้เรียนรู้ว่าในสังคมของคนอื่นๆเขาเป็นยังไงการหรือตัวเองควรจะมีวิธีคิดยังไงนะคะ คืออันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะ คือ พ่อแม่คิดว่าอะไรดีต่อตัวเองก ็ มักจะพยายามให้ลูกเนี่ยได ้ ร ับ สิ่งนั้นหรือบางทีเนี่ยถึงกับจัดเยียดอ ัน นี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่พ่อแม่ก็ต้องตระหนักนะก็คือว่าคนเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอยู่ดีมีสุขได ้ ด ้ วยวัตถุอย่างเดียวเพราะว่ามีวัตถุมีสิ่งของมีทรัพย์สินมากก็มีความทุกข์เยอะที่จริงตรงนี้เนี่ยพ่อแม่เนี่ยถ้ามีเวลาย้อนกลับมาดูตัวเองก็จะรู้ว่าการที่ตัวเองมีทรัพย์สินเงินทองก็ไม่ได้ทำให้ตัวเองมีความสุขลองดูซิว่าความสุขที่ตัวเองมีเกิดจากอะไรก ็ เกิดจากครอบครัวที่อบอุ่นเกิดจากการสามีภรรยาที่ดีที่เอื้อเฟื้อกันใจกว้างเปิดใจกันเกิดจากการที่มีลูกที่น่ารักน ะ สิ่งเหล่านี้เนี่ยคือความสุขที่เรามักจะไม่ค่อยมองนะตรงนี้เนี่ยสมาธิว่าถ้าแม่หรือพ่อเนี่ยได้ย้อนกลับมาดูตัวเองเนี่ยก็จะพบว่าทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่สาระนี่ถ้าเกิดพ่อแม่มีทัศนคติอย่างนี้เนี่ยว่าทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่สาระยังมีความสุขที่เกิดจากสิ่งต่างๆมากมายรวมทั้งความสัมพันธ์ที่ดีงามความรักที่มีต่อกันตรงนี้เนี่ยพ่อแม่ก็จะพยายามหาสิ่งนั้นให้แก่ลูกหรือว่าทำให้ลูกเนี่ยได้ประสบด้วยตัวเองอันนี้ก็ต่างกันนะระหว่างการหาให้ลูกกับการที่ให้ลูกเนี่ยเขาได้เรียนรู้ที่จะประสบด้วยตัวเองแม้แต่เรื่องเงินทองก็ตามเนี่ยโอเคถึงแม้ว่าพ่อแม่จะบอกว่าเงินทองเป็นของมีค่าสำหรับลูกแต่ก็การจะให้สิ่งนั้นแก่ลูกชนิดที่เรียกว่าคนเปิดก็ไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องก็ต้องให้เด็กเนี่ยเขาได้เรียนรู้ว่าจะหาสิ่งเหล่านี้มาได้อย่างไรต้องให้รู้ลูกเขารู้ว่าสิ่งที่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงเนี่ยมันมีค่ามีความหมายและมันจะอยู่คงทนยั่งยืนท ุ กอย่างไม่ใช่เฉพาะทรัพย์สินเงินทองความรักต่อเป็นความรู ้ นะซึ่งตรงนี้เนี่ยสมาธิว่าพ่อแม่เนี่ยจะต้องพยายามให้โอกาสสำหรับลูกในการที่จะได้ค้นพบหรือว่าได้เรียนรู้ที่จะเข้าถึงสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวเองซึ่งตรงนี้ก็อาจจะหมายถึงการที่พ่อแม่ต้องมีเวลาให้แก่ลูกด้วยไม ่ ใช่แค่ว่าพูดหรือว่า ต้องทำให้ดูเป็นตัวอย ่ าง ใช่ทำให้ดูแต่บางนอกจากทำให้ดูแล้วเนี่ยก็ควรมีเวลาให้กับลูกในการพูดคุยกันสิ่งหนึ่งที่เด็กที่ขาดมากเนี่ยก ็ คือว่าพ่อแม่ไม่มีเวลาให้ลูกและนี่คือเหตุผลที่พ่อแม่เนี่ยจะปนเปื้อนลูกด้วยวัตถุเงินทองเพื่อเป็นการชดเชยเวลาที่ไม่มีให้ลูกตอนนี้พ่อแม่เป็นอย่างนี้มาก ซึ่งอย่างนี้นะคะอาจารย์ว่ามองอย่างนี้ได้ไหมคะว่าบางครั้งเนี่ยเหมือนกับว่าสังคมหรือว่าเราถูกปลูกฝังณวันนี้นะคะว่าผู้หญิงออกไปทำงานผู้หญิงต้องช่วยหาเลี้ยงครอบครัวดังนั้นผู้หญิงก็จะไม่มีเวลาดูแลลูกพ่อเองก็ทำงานหนักทุกคนพยายามที่จะสร้างครอบครัวสร้างฐานะพอมองตรงนั้นแล้วเนี่ยเงินก็คือเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ครอบครัวมองตรงนั้นก่อนที่จะมองที่ลูกตรงนี้เองเนี่ยการเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยจะต้องมีวิธีคิดยังไงที่ไม่ไปตามกระแสแบบนี้นะคะ จริงๆต้องเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนชีวิตก่อนที่จะมีลูกได้ซ้ำว่าเราพร้อมแค่ไหนเมื่อเราจะมีลูกใช่ไหมฮ ะ เพราะว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยหรือว่าประสบการณ์ของคนทุกคนเนี่ยการมีลูกเนี่ยการที่คนได้เกิดมาในโลกนี้เนี่ยก็คือความทุกข์อย่างหนึ่งนะตั้งแต่คลอดออกมาจากท้องแม่เขาก็ร้องเด็กนะแล้วก็ชีวิตเขาเนี่ยตั้งแต่ ตั้งแต่เกิดมาเขาก็ต้องอาศัยคนอื่นที่จะช่วยดูแลรักษาเขาและโลกนี้ก็เต็มไปด้วยอุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราจะให้เขาเกิดมาในโลกนี้เนี่ยเราต้องพร้อมว่าพร้อมในแง่ที่ว่าเราสามารถเตรียมเลี้ยงดูเขาได้ไม่ใช่เฉพาะเลี้ยงดูด้านร่างกายแต่ว่าด้วยจิตใจในแง่ที่ว่าช่วยเขาเนี่ยสามารถที่จะเติบโตและพึ่งพาตัวเองได ้ สามารถที่จะเผชิญความทุกข์ความลำบากได้ประการนี้ประการที่สองเนี่ยก็คือว่าเราก็ต้องเมื่อเขาได้เติบโตขึ้นมานะเราก็ต้องตระหนักว่าเวลาเนี่ยกับความก็เป็นของคู่กันมีคนบอกว่าความรักเนี่ยมันเขียนว่าเซเอวอลอาร ์ คือเวลาความรักกับเวลานี่เป็นของคู่กันเลยไม่ว่าความรักระหว่าง ห นุ่มสาวความรักระหว่างสามีภรรยาความรักระหว่างครูบาอาจารย์กับลูกศิษย ์ ความรักระหว่างพ่อแม่กับลูกเนี่ยจะต้องมีเรื่องเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องน ะ ถ้าพ่อแม่ไม่มีเวลาให้กับลูกความรัก ก็ไม ่ใช่ความรักของพ่อแม่ก็จะกลายเป็นของที่ไม่จริงแล้วก็ต้องซึ่งหลายคนก็ชดเชยด้วยการให้วัตถุกลายเป็นว่าเกิดมีสิ่งที่จะมาเรียกว่าสาริกรูปเป็นเงินซึ่งวันนี้มันแยกเข้าไปใหญ ่แล้ว ตอนนี้เนี่ยจะมาที่ว่าเราก็ต้องคิดดูว่าเงินเหมือนหาเงินมาเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอนะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มีเวลาให้กับสิ่งที่มีค่าเพราะนั้นสิ่งที่เราพูดกันเรื่องว่าความพอเพียงพอเราพอเพียงเนี่ยมันสำคัญเพราะเดี๋ยวนี้เราหาเงินกันแบบถ้าเรียกภาษาชาวบ้านคือหากำลังจะพึ่งตะพือหากำลังโดยที่ไม่ค่อยได้เหนียวกลับมายังคิดและสุดท้ายสิ่งที่เราเสียไปก็คือว่าเราไม่มีอะไรกับลูกแล้วก็อย่าลืมว่าลูกเนี่ยคือวัยรุ่นเมื่อเขาเป็นวัยรุ่นเนี่ยอีกไม่นานเขาก็จะไปจากเราไปจากเราในแง่ของว่าก็จะยังอยู่ที่บ้านแต่เขาไม่มีอะไรให้เราแล้วเขาจะอยู่กับเราเขาจะติดเราเนี่ยในช่วงเวลาแค่10-12 ปี 13 ปีแล้วเขาก็เป็นวัยรุ่นแล้วเขาก็อยากจะไปคบเพื่อนมากกว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญนะว่าถ้าเกิดเราให้เวลากับเขานะเขาก็จะนึกถึงเราเวลาเขามีความทุกข์เขาก็จะมาหาเราหรือว่าเวลาเขาเป็นวัยรุ่นเขาจะมีเพื่อนแต่ว่าเขาก็ยังรู้สึกใกล้ชิดกับพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยได้ใกล้ชิดกับเขามาตั้งแต่ตอนเขายังเล็กจนกระทั่งเป็นวัยรุ่น ค่ะแต่ในนี้พ่อแม่บางคนบางครั้งอาจจะมีเวลานะคะอาจารย์แต่ว่าวิธีคิดอันนี้สำคัญไหมคะวิธีคิดหรือทักษะในการใช้ชีวิตหรือในการมองโลกเนี่ยเป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องมีความรู้ด้านนี้ด้วย ใช่ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าsocialสกิลหรือโซเชียลอินเทลลิเจนซ์ ค ือความรู้เกี่ยวเรื่องชีวิตเกี่ยวเรื่องสังคมพ่อแม่เนี่ยอาจจะเก่งในเรื่องการทำมาหากินนะอาจใช้ความรู้ในเชิงวิชาชีพแต่ในเรื่องของการดำเนินชีวิตบางทีพ่อแม่ก็ยังต้องเรียนรู้อยู่เรื่อยไปแล้วก็อีกส่วนก็เกิดจากการที่ได้ตระหนักว่าเพราะการที่คนเราจะดำเนินชีวิตในทางโลกได้อย่างมีความสุขเนี่ยมันต้องการอย่างอื่นมากมายเช่นการที่คนคิดเป็นการที่คนมีความเอื้อเฟื้อมีเส้นสัมพันธ์ที่ดีนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยพ่อแม่ก็ต้องควรมีเวลาที่จะพูดคุยกับลูกพูดคุยกับลูกเนี่ยอาจจะพูดคุยผ่านเวลาไปเที่ยวนะฮะก็คุยกับลูกในเรื่องพวกนี้เวลาดูโทรทัศน์ก็ดูด้วยกันคือมันไม่จำเป็นว่าต้องแยกกิจกรรมการเลี้ยงดูลูกออกจากกิจกรรมอื่นของครอบครัวนะเราใช้เวลาที่ทำร่วมกัน สอน คนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็สอนลูกเวลาถึงก่อนกินข้าวคนในชนบทเนี่ยเขาสอนลูกเรื่องเกี่ยวกับวิถีพื้นบ้านก็สอนเวลากินข้าวสอนเวลาไปไร่ไปนาใช่ไหมฮ ะ เด็กสมัยก่อนเขาไม่ได้เรียนรู้จากห้องเรียนแต่เขาเรียนรู้จาก การ ประสบการณ์พ่อแม่และการจัดการได้มีชีวิตกิจกรรมร่วมกันและสิ่งสำคัญอย่างนึงก็คือที่ถามแม่คือว่าพ่อแม่ต้องอยากสอนแล้วเนี่ยต้องฟังด้วยสอนอย่างเดียวเนี่ยมันมีความหมายน้อยการฟังเนี่ยจ ะ เปิดให้เขาได้คิดได้พูดมันจะช่วยมากช่วยทั้งในแง่ของความรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยใส่ใจเขาพ่อแม่ ฟังลูกเมื่อพ่อแม่ฟังลูกพ่อแม่ก็รู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยใส่ใจเขาแล้วก็รู้สึกว่าความที่ของเขาเนี่ยมันมีความสำคัญเขาจะไม่รู้สึกด้อยแล้วเขาจะรู้จักคิดเป็นใช่ไหมให้การคิดเป็นนี่ก็สำคัญจะช่วยทำให้ลูกเนี่ยเขาสามารถที่จะดำเนินชีวิตไปสามารถแก้ทุกข์ได ้ เจอความผิดหวังก็อาจทางออกจากความผิดหวังได ้ ตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่พ่อแม่ควรจะมีโอกาสและตรงนี้เองจะมาเชื่อนะว่าเด็กเขาเนี่ยเขาอาจจะมีความสงสัยหลายอย่างที่พ่อแม่ทำหลายอย่างที่พ่อแม่สอนเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับเขาเช่นการที่พ่อแม่เน้นแต่เรื่องวัตถุแต่เด็กเนี่ยเขาอาจจะมีความคิดอีกแบบนึงก็อาจจะมีการแลกเปลี่ยนความเห็นกันอาตมาเจอเด็กหรือได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก7ขวบ8ขวบที่เขาเนี่ยคิดอย่างที่ผู้ใหญ่นี่ไม่ถึงเช่นเด็กบางคนน้องแม็กเนี่ยแกมีเงินอยู่แกไม่มีแกมีเงินอยู่10บาทแกก็ให้เพื่อนเพราะว่าเพื่อนเนี่ยทำเงินหายถ้าแล้วถ้าพ่อแม่ดุเขากลัวว่าเพื่อนเนี่ยจะถูกพ่อแม่ตีเพราะพ่อแม่เป็นพาโรงของโรงเรียนนะบางทีแม่เนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าทำไมน้องแม็กเนี่ยถึงยอมเสียเงินไปเพื่อช่วยเพื่อน แม่ตัวเองแม่ของน้องแม็กเอง จริงๆเรื่องคือว่าน้องแม็กไม่มีเงินด้วยซ้ำน้องแม็กขอยืมขอเงินแม่แม่ก็บอกว่าให้เงินน้องแม็กไปแล้วให้เงินน้องแม็กไปแล้วแล้วเงินไปไหนน้องแม็กก็ยังยืนยันพอแม่ไม่ให้เนี่ยน้องแม็กก็บอกว่างั้นพรุ่งนี้เนี่ยค่ากับข้าวค่าขนมเนี่ยแม่ไม่ต้องให้แม็กน ะ ขอวันนี้แม่ก็สงสัยเอาไปทำอะไรก็บอกไปช่วยเพื่อนอ๋อเพื่อนก็ทำหายใครทำหายนักช่วยเขาทำหายหรือเปล่าเปล่าแม่ต้องการช่วยเพื่อนนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนักที่ยอมที่จะปลดค่าขนมเพื่อช่วยเพื่อนเพราะแม่เพื่อนเนี่ยถูกพ่อตีนะแม่ก็แปลกใจเพราะแม่อาจจะไม่ค่อยได้สอนเรื่องการเลี้ยงลูกแต่เมื่อได้ยินลูกพูดอย่างนี้แม่ก็ประทับใจว่าลูกเนี่ยเป็นคนดีอันเนี้ยก็เกิดจากการที่ได้มีการพูดคุยกันนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พ่อแม่เนี่ยสามารถจะเป็นกัลยาณมิตรให้แก่ลูกได้นะฮะ ซึ่งในกรณีแบบนี้เนี่ยบางทีพ่อแม่บอกว่าบางกรณีบางปัญหาพ่อแม่อาจจะคิดไม่ออกหรือพ่อแม่ไม่มีทักษะหรือไม่ได้เติบโตมาในสิ่งแวดล้อมที่จะเอาไปสอนได้นะคะว่าแต่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยพ่อแม่ควรจะทำยังไงที่จะมีทักษะตรงนี้สมมติว่าจากรุ่นเดิมจากคุณปู่คุณย่าไม่ได้สอนคุณพ่อคุณแม่มาแล้วพอมีลูกเนี่ยมันก็สืบทอดแนวคิดซึ่งบางครั้งเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะสอนลูกยังไงบางคนพ่อแม่บางคนสอนลูกไม่เป็น จริงๆพ่อแม่เนี่ยเรียนรู้จากประสบการณ์คุยกันได้ว่าเปลือยเนี่ยสมัยเป็นเด็กปู่ย่าตายายสอนเปลือยอย่างไรพ่อแม่ของตัวเองสอนเปลือยอย่างไร ค ือจะมาเชื่อเลยว่าคนสมัยก่อนเขามีทักษะในการสอนลูกเพราะว่าเขาไม่ได้ให้คุณค่ากับเรื่องของวัตถุมากเกินไปแล้วเขาก็ไม่ได้ปล่อยปละแล้วเลยให้เป็นหน้าที่ของครูมันเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาและบางครั้งเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คนในชุมชนเพื่อนบ้านได้ช่วยกันสอนนะภูมิปัญญาเหล่านี้เนี่ยอาตมาเชื่อว่าในยุคปัจจุบันก็ยังใช้ได้อยู่หลายอย่างนะบางอย่างอาจจะไม่เหมาะนะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยถ้าพ่อแม่ได้เรียนอย่างเช่นสมาเนี่ยนะก็แปลกใจว่าทำไมพ่อแม่เนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยซึ่งก็เป็นคนรุ่นเดียวกับสมาเนี่ยเขาได้รับการเลี้ยงดูแบบนึงแต่ทำไมเขาสอนรุ่นอีกแบบนึงสมัยที่เขาเป็นเด็กเนี่ยพ่อแม่ช่วยเขาพยายามให้เขาพึ่งตัวเองพ่อแม่จะไม่ใช่ไปประคบประงมเขาเช่นเรื่องขนมเนี่ยนะเวลาจะกินเนี่ยก็ไปขอเงินพ่อแม่ได้มาเสริมเงิน50ตังค์ใช่ไหมไม่ใช่พ่อแม่มีเงินแต่ว่าจะไม่การให้ไม่มีการให้แบบฟุ่มเฟือยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยซื้อขนมแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นลูกสามารถกินได้ทุกเวลาแล้วเดี๋ยวนี้มีปัญหาลูกอ้วนใช่ไหมฮะลูกมีน้ำหนักเกินแล้วก็ลูกไม่รู้จักคำว่าการรอคอยไม่มีคุณค่าของเงิน ิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะมามันนึกทบทวนดูสมัยก่อนพ่อแม่เนี่ยเขาสอนดีน ะ ถึงแม้ตอนนั้นเราจะไม่ชอบแต่เรารู้สึกว่าทำให้เราเนี่ยรู้จักอดทนรู้จักพอเพียงไม่ใช่เป็นคนที่กินจุกจิกเวลาอ่านหนังสือก็อ่านหนังสือไม่ใช่อ่านหนังสือไปกินไปอ่านหนังสือไปกินไปแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กเนี่ยจะทำอะไรก็กินตลอดเวลาแล้วไม่รู้ไม่เห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้นะอาตมาก็แปลกใจว่าทำไมพ่อแม่เนี่ยตอนที่ตัวเองเป็นเด็กเนี่ยน่าจะเรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเองว่าการสอนบางอย่างของพ่อแม่เนี่ยอาจจะไม่สบายอาจจะไม่สะดวกแต่ว่ามันทำให้เราเนี่ยเข้มแข็งใช่ไหมแต่พ่อแม่ปัจจุบันก็ไม่ได้สอนลูกโดยเอาประสบการณ์ที่ตัวเองมีเนี่ยมาให ้ ซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยอาตมาคิดว่าถ้าหากว่าเราได้ทบทวนประสบการณ์จากสมัยที่เราเป็นเด ็ กแล้วเราลองเอามาใช้กับลูกดูน ะ แน่นอนว่าลึกสมัยมันไม่เหมือนเดิมอาจจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงกันบ้างแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยอยากให้สอนลูกอย่างมีสติอย่าสอนลูกด้วยความรู้สึกหรือว่าด้วยความอยากต้องแยกระหว่างความถูกใจความถูกต้องตอนนี้พ่อแม่เนี่ยสอนลูกโดยใช้ความในเรื่องความถูกใจอะไรที่คิดว่าถูกใจก็ใส่ไปนะเช่นเรื่องเงินทองเรื่องทรัพย์สินเรื่องความสะดวกสบายอะไรที่ถูกใจพ่อแม่ก็ใส่ไปที่ลูกใช่ไหม แต่ว่าคุณกลับมาเรื่องของเวลาไม่ใช่ว่าอาจารย์เพราะว่าพ่อแม่ไม่มีเวลาก็เลยทำให้การเลี้ยงดูเนี่ยไปใส่เอาวัตถุเข้าไปมาก ใช่ ใช่ไหมคะอันนี้คือแม้ประสบการณ์เดิมเนี่ยมันก็อาจจะตรงนั้นอาจจะหลงลืมไปแล้วทำให้พอเวลาของตัวเองน้อยลงก็ให้ความรักโดยการที่ทุ่มเททุกอย่างให้ดู ถ้าจริงๆแล้วนะเวลาของพ่อแม่เนี่ยไม่ได้หมดไปกับเรื่องงานเรื่องการเรื่องการทำมาหากินน ะ เวลาพ่อแม่จนไม่มั่นหมดไปกับการเสพการบริโภ ค เที่ยวห้างดูโทรทัศน์ดูหนังนะกินน ะ หมดไปกับเรื่องนี้เยอะนะหลายคนก็กลับมาเหนื่อยคนหนึ่งก็อ้างว่าเหนื่อยเพราะฉันเนี่ยฉันก็ไม่มีเวลาดูแล้วฉันดูโทรทัศน ์ ผู้ชายก็เป็นนั่งหน้าจอนี่แหละหน้าจอโทรทัศน ์ นะแล้วก็ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับลูกอ้างว่าเหนื่อยแต่เขามีเวลาที่จะพักผ่อนมีเวลาที่จะทำอะไรต้องเยอ ะ มีเวลาที่จะเสพมาบริโภคเพราะอะไรเพราะสมัยนี้เนี่ยมันมีสิ่งเสพสิ่งบริโภคเยอะในบ้านเนี่ยเมื่อตอนสมัยก่อนเนี่ยที่บ้านเนี่ยไม่มีโทรทัศน ์ อย่างมากก็มีวิทยุเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่กันได้พูดคุยกันนะลูกก็พี่น้องก็คุยกันเล่นกันเมื่อทำการบ้านเสร็จหรือไม่ก็ได้คุยกับลูกหรือไม่ก็คุยกับพ่อแม่เราไม่มีโทรทัศน์แต่เดี๋ยวนี้นะมีโทรทัศน์มีคอมพิวเตอร์มีโทรศัพท์มือถือพ่อก็ เอาไ ปใช้เวลาไปใช้สิ่งนี้ดูโทรทัศน์เล่นอินเทอร์เน็ตแชทกับคนโน้นคนนี ้ ทุกคนต่างแชทกันหมดแต่คนละเครื่องใช่ไหมเมื่อสมัยก่อนดูโทรทัศน์กันดูคนละเครื่องหรือเวลานี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้เรามีของมากไปเรามีสิ่งใช้สิ่งบริโภคมากไปอาตมาเชื่อเรามีให้น้อยลงหรือรู้จักแบ่งเวลาใช้สิ่งเหล่านี้ให้น้อยลงแล้วก็หันมาพูดมาคุยกันหันมาติดต่อสัมพันธ์กันแบบมนุษย์ต่อมนุษย ์แต่นั้นก็คือเรากลับมาที่ธรรมะตรงที่ว่าเราควรจะมีสติกับการใช้ชีวิตทั้งชีวิตของพ่อแม่เองแล้วก็ชีวิตของลูกซึ่งมาเกี่ยวโยงกันนะได้ไหมคะ ได้คือพอมีสติแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราวิ่งกับพืชกับคือไปหาเงินหาทองเราไม่มีเงินให้ลูกเราไม่มีเวลาให้กับตัวเองเรานอนไม่หลับใช่ไหมหรือไม่ก็เราก็ให้เวลากับเรื่องการเสพการบริโภคไปเยอะแต่ว่าเราไม่มีความสุขภายในเราไม่มีความสงบนะอาตมาคิดว่าถ้าเรากลับมามีสติมายั้งคิดก็อาจจะทำให้เห็นว่าชีวิตที่ผ่านมาของเราเนี่ยมันต้องมีการจัดสรรใหม ่ และการจัดสรรของเราถ้าทำได้อย่างมีสติเนี่ยไม่ใช่ดีแต่เฉพาะพ่อแม่ก็ดีกับลูกด้วยลูกก็จะมีสติขึ้นมา ในประเด็นถัดไปเนี่ยคะเรื่องที่แบบว่าพ่อแม่บางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยสอนลูกเรื่องความเมตตากรุณาที่ว่าจะเล่าเรื่องน้องแม็กเนี่ยนะคะอย่างบางทีเนี่ยไปโรงเรียนลูกก็จะมีแบบไปช่วยโรงเรียนน้องห่างไกลบริจาคเสื้อผ้าช่วยเด็กชาวเขาพ่อแม่บางคนเนี่ยพูดถึงขนาดว่าเราก็ยังจนอยู่ทำไมต้องช่วยเขาวิธีคิดแบบนี้ของพ่อแม่เนี่ยนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดไปสู่ลูกเด็กอาจจะเกิดความสับสนนะคะ องด้วยความเมตตาที่จะทำให้ลูกเกิดขึ้นโดยที่เป็นการปลูกฝังยังไงนะคะวิธีการที่จะปลูกฝังความเมตตาเนี่ยควรจะเริ่มตั้งแต่ตอนไหนหรือพ่อแม่เกิดได้มีพื้นฐานเรื่องนี้เลยอะคะอาจารย์ถ้าไปอยู่ในสังคมนี้เด็กๆจะมีความทุกข์เหมือนกันนะคะ คือธรรมชาติของเด็กนะหรือธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมีความเมตตามีน้ำใจเด็กเนี่ยเมื่อใครเป็นทารกเนี่ยเวลาได้ยินเสียงเด็กคนหนึ่งร้องเด็กเขาจะหันไปดูแล้วเด็กเขาจะพยายามที่จะทำอะไรสักอย่างถ้าเขาคลานได้เขาก็จะคลานไปหาต้นเสียงน ะ เขาไม่ใช่ลำคานะเพราะถ้าลำคานเขาก็จะคลานออกจากต้นเสียงแต่นี่เขาคลานไปหาต้นเสียงเพื่ออะไรเพราะเขารู้สึกอยากจะช่วยนะฮะแล้วถ้าเด็กเนี่ยรู้เรื่องนะเด็กก็จะเข้าไปช่วยเด็กที่เป็นต้นเสียงนักวิทยาศาสตร์เคยทดลองเปิดเทปเสียงร้องของเจ้าตัวเนี่ยแล้วเปิดให้เจ้าตัวฟังเด็กทารกนะ10 กว่าเดือน7-8 เดือนถ้าเป็นเสียงร้องตัวนั้นเด็กไม่สนใจน ะ แต่ถ้าเป็นเสียงร้องแต่ถ้าเป็นเสียงร้องคนอื่นเนี่ยเขาจะสนใจแล้วเขาจะเข้าไปพยายามที่จะช่วยถ้าเขาทำอะไรไม่ได้เขาจะรู้สึกอึดอัดมากเลย น ั่ นคือธรรมชาติ ธรรมชาติของเด็กนะธรรมชาติเด็กธรรมชาติของมนุษย ์ ก็คือว่ามีน้ำใจมีความรู้สึกห่วงใยเอื้ออาทรเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่จริงไม่ต้องสอนขอเพียงแต่อย่าทำลายอย่าทำลายก่อนน้องแม็กเนี่ยแม่อาจจะไม่เคยสอนลูกเลยว่าลูกนะ ต้อง ช่วยเอื้อเฟื้อถึงแม้ว่าเราจะยอมเราจะไม่มีเงินค่าขนมก็ต้องยอมน ะ แม่ไม่เคยสอนอย่างนั้นแต่น้องแม็กเนี่ยเขารู้สึกขึ้นมาเองนะแล้วแม่พ่อก็เคยเป็นนี้มาก่อนแต่ว่าอาจจะกระบวนการเงินชื่อของเราเนี่ยอาจจะทำลายความเมตตาความมีน้ำใจของเราไปแต่ว่าสำหรับเด็กเนี่ยเขามีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วในใจสิ่งที่พ่อแม่ควรจะช่วยคือว่าส่งเสริมหล่อล้อมหล่อเลี้ยงให้ความเมตตาเหล่านี้เนี่ยยังมีถ้าเป็นดอกไม้ก็เป็นดอกไม้ที่เรียกว่าบานรดน้ำหรือว่าบานสะพังตลอดเวลาเพราะการรดน้ำนะหรือว่าถึงแม้จะไม่ต้องรดน้ำก็ได้แต่ว่าอย่าไปตัดอย่าไปทำลายนะอาตมาคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะมีค่าและสิ่งเราต้องเข้าใจคือว่าความมีเมตตาเนี่ยมันช่วยมันดีต่อเด็กเองมันดีต่อเราด้วยนะคนเราเนี่ยถ้าเรามีเมตตาของคนอื่นมากเท่าไหร่เนี่ยเราจะมีความสุขความทุกข์เราจะเรื่องเล็กน้อยอาตมาประทับใจเรื่องของน้องโยน้องโยนี่เป็นเด็กชายที่7 ขวบอายุเท่ากับน้องแม็กนะวันหนึ่งเนี่ยป้าเนี่ยชวนน้องโยซ้อนมอเตอร์ไซค์เข้าไปในเมืองน้องคำปฐมเกิดอุบัติเหตุป้านี่แขนหักน้องโยนี่ขาเล็กไปข้างนึงป้านี่ร้องโอดโอยแต่น้องโยไม่ร้องเลยตลอดระยะเวลาที่พาน้องโยเนี่ยจากจุดเกิดเหตุไปห้องผ่าตัดน้องโยไม่ร้องหมอผ่าตัดเสร็จแตกใจเลยถามว่าทำไมน้องโยไม่ร้องเพราะป้านี่ร้องตลอดเลยน้องโยบอกว่าพูดสั้นๆว่าผมกลัวป้าเสียใจครับน้องโยคิดถึงป้าน้องโยไม่อยากให้ป้าร้องเป็นผู้มากกว่านี ้ เพราะป้าก็ร้องโอ้ร้องโอ้อยู่แล้วใช่ไหมน้องโยไม่อยากให้ป้าเสียใจไม่อยากให้ป้าทุกข์มากกว่านี้น้องโยก็เลยสะกดกั้นความปวดเอาไว้และสามารถจะสะกดกั้นได้ที่บอกคนธรรมดาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะน้องโยคิดถึงป้า คือความรัก ใช่น้องโยก็เลยสะกดกั้นนะเนี่ยมนุษย์เรามีความสามารถนี้คือคนเราเนี่ยถ้าอยู่ตรงคืนมากเท่าไหร่เนี่ยเราจะทุกข์น้อยลงน ะ มีคนก็บอกว่าถ้าเราคิดถึงแต่ตัวเราเองเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนเหงาที่สุดในโลกความเหงาที่สุดในโลกเกิดจากการที่คิดถึงแต่ตัวเองใช่ไหมเมื่อเราคิดถึงตัวเองในการคนไม่น่ารักนะแล้วไม่มีใครจะพบเราก็เหงาสิแต่เมื่อเราคิดถึงคนอื่นเรารับรู้ความทุกข์ของคนอื่นทีละน้อยทีละน้อยความทุกข์เราจะลดลงเพราะเรารู้สึกว่าความทุกข์คนอื่นเขาใหญ่กว่าของเรานะมีคนไข้หลายคนเนี่ยที่เขารู้สึกว่าเขาทุกข์มากเลยนะแต่พอมีคนมาแนะนำให้เราให้เขาคิดถึงเพื่อนคนไข้ในวอร์ดเดียวกันในห้องเดียวกันเขารู้สึกดีขึ้นนะรู้สึกดีขึ้นนะ พราะว่าความพอคนเราคิดถึงคนอื่นเนี่ยเราจะสนใจเรื่องของเราน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยอาตมาอยากจะมองให้เรามองในแง่มุมหมายของการคิดถึงคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราแย่น้อยลงเลยนะมีกรณีที่น่าสนใจนะอันนี้คุณได้มนต์ในปีสุวรรณคุณไล่สั่งเขียนเป็นหนังสือนะตอนที่สมัยที่ไปทำสารคดี ทุ ่งแสงตะวันในชนบทระหว่างที่พักก็มีคุณป้าคนนึงจะถือปลามาพวงหนึ่งก็ถามคุณนิรมนต์กับคณะว่าหนูรู้ไหมว่าปลาเนี่ยทำไงถึงกินได้นานคนในกองถ่ายก็คุยกันใหญ่ว่ามันกินได้นานได้ยังไงเอาไปตาเอาไปหมักเอาไปทำส้มเอาไปใส่ตู้เย็นป้าบอกกินหมดเลยบอกว่าต้องเอาไปแบ่งให้เพื่อนบ้านให้พูดถึงแบ่งให้เพื่อนบ้านให้พูดถึงใช่ไหมแบ่งให้เพื่อนบ้านพูดถึงเราก็หมดเลยวันรุ่งขึ้นนะเขามีเขาก็มาแบ่งให้เราใช่ไหม ได้ทั้งหมู่บ้าน ใช่คือคิดอย่างที่แกตัวเนี่ยการที่เราเมตตาดูตั้งแต่คนอื่นเนี่ยมันคือหลักประกันในระยะยาวที่แบ่งให้แกตัวเลยน ะ แต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนี่คือทักษะในการดำเนินชีวิตที่เป็นภูมิปัญญาของคนโบราณโบราณคือว่าคนเราควรมีน้ำใจต่อกันเพราะว่าเราไม่สามารถจะอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพ่อแม่เข้าใจเนี่ยพ่อแม่ก็จะยิ่งควรจะส่งเสริมมีน้อยก็ไม่สำคัญ มีน้อยก็ให้น้อย ถึงมีน้อยไม่ต้องให้เงินก็ได้ให้กำลังให้หรือว่าเอาความมีความใส่ใจที่ถึงเขานะแต่แน่นอนถ้ามีน้อยเนี่ยแล้วก็มีเมตตาจริงก็อยากจะให้เลยเกิดจางอย่างน้องแม็กเนี่ยน้องแม็กก็ไม่มีเงินในกระเป๋าน้องแม็กก็มาขอเงินแม่และแม้ว่าเงินนั้นจะเป็นเงินที่เป็นเงินค่าขนมในวันพรุ่งนี้น้องแม็กก็ยอม เสีย สละใช่นะแล้วจะมาชื่อว่านี่คือบทเรียนสำคัญที่พ่อแม่จะสามารถสอนลูกได้ เร ื่อง ตรงนี้เองจะทำให้ลูกเติบโตไปมีความสุขด้วยใช่ไหมคะพอเขารู้จักเมตตาคนอื่นใจแล้วมันจะเบิกบานแล้วก็ฝึกการสละออกไปด้วย ใช่ ไหมคะอาจารย ์พระเจ้าตรัสว่าผู้ให้ความสุขย่อมได้รับความสุข ค่ะ นะความสุขเนี่ยยิ่งให้ก็ยิ่งได้ ค่ะ ไม่เหมือนเงินทองนะถ้าเงินทองยิ่งให้ยิ่งจ่ายก็ยิ่งหมดโดยเฉพาะถ้าเป็นการจ่ายเพื่อตัวเอง ค ่ ะ นะแต่ถ้าเป็นการแบ่งปันให้ผู้อื่นเนี่ยมันก็จะกลับมาทุกเนี่ยมันจะน้อยลงเมื่อเราแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่นนะอันนี้อาตมาคิดว่าพ่อแม่เนี่ยน่าจะเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ตัวเองนะแล้วก็ทำตัวเป็นแบบอย่างให้กับลูกๆนะ เห็นพระอาจารย์น ั่ งปวดหลังบอกว่าต้องเสือเอาไว้ ไม่เป็นไร หลังได้ไหมคะเห็นขยับปวดหลัง ไม่ ขย ับชั้ น สอง เลยนะ คะที่ตอนที่สามใช่ไหม ตอนที่สามตอนที่สามก็เป็นเรื่องของเกณฑ์การเพื่อเรื่องเป้าหมายชีวิตในวันเด็กนะคะการตั้งรู้จักตัวเองแล้วก็ตั้งเป้าหมายชีวิตที่แบบว่าเดินตามความฝันตัวเองค่ะสำหรับที่การพัฒนาค่ะตอนนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่เด็กๆเนี่ยบางคนเนี่ยไม่รู้เป้าหมายว่าชีวิตตัวเองควรจะเดินไปยังไงที่ช่วงนี้เป็นช่วงที่เด็กกำลังจะเปลี่ยนชั้นเรียนบางคนเนี่ยก็ไปเข้าสายอาชีพบางคนก็ต้องไปเข้าสายอาชีวะหรือบางคนก็ไปเรียนต่อม.4หรือกำลังเรียนค้างกันบางเด็กบางคนไม่มีเป้าหมายว่าตัวเองอยากจะเป็นอะไรก็เลยเทตามเพื่อนไปตรงนี้เองเนี่ยลูกอยากจะขอคำแนะนำพระอาจารย์ในแง่ของการมองในแง่ธรรมะว่าสิ่งนี้ถ้าเกิดว่าเขารู้เป้าหมายที่ตัวเองเนี่ยเขาจะมีความสุขในชีวิตได้ถูกไหมคะพระอาจารย์ ใช่ ค ่ ะ แต่ว่าการมองเป้าหมายชีวิตเนี่ยถ้าเป็นเด็กก็คงจะมองอะไรไม่มากไปกว่าเรื่องของอาชีพ ค ่ ะ นะอาชีพว่าจะเป็นอะไรนะอย่างสมัยก่อนก่อนสมัยเนี่ยอายุ13-14เนี่ยก็ตั้งเป้าแล้วว่าอยากเป็นวิศวกร ค ่ ะ นะแล้วก็อาจจะฝันเรื่องว่าเราจะอยากจะมีบ้านเป็นอย่างงี้อย่างนี้นะอาจจะมีสัตว์เลี้ยงมีหมามีอะไรบ้างนะธรรมชาติของเด็กก็อาจจะคิดไปไม่ได้ไกลแต่การที่เด็กจะคิดอย่างนี้ได้นะสมาธิก็สำคัญคือ เด็กเขาเข้าใจว่าเรียนไปเพื่ออะไร ค ือก่อนที่จะไปถึงเรื่องว่าเป้าหมายชีวิตเนี่ยอยู่เพื่ออะไรเนี่ยจะต้องถามแล้วก็ตอบเองให้ได้ว่าเรียนไปเพื่ออะไรอาตมาเนี่ยเพิ่งมารู้คำตอบเมื่ออายุสัก13 14แต่ก่อนไม่เคยถามเรียนเราก็คิดแต่จะเอาคะแนนแต่เมื่อพอมาถึงจุด13 14เราก็รู้ว่าการเรียนเพื่อเอาคะแนนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าคะแนนเนี่ยพอเราจบไปแล้วคะแนนก็เอาไปทำอะไรไม่ได้ก็ได้คำตอบว่าเรียนเพื่อความรู้ใช่ไหมเพราะความรู้เนี่ยมันจะติดตัวเราไปจนตายถึงแม้ว่าความรู้เนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆก็ตามแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดขนาดนั้นก็เลยพยายามเรียนเพื่อความรู้ เรียนเพื่อให้รู้ไม่ใช่เรียนเพื่อสอบ ใช่ไม่คะแนนตอนนี้ถึงตอนนี้คะแนนเริ่มจะไม่สำคัญแล้ว ค ือสำคัญอยู่แต่ว่าเราเอาความรู้เป็นเกณฑ์เอาความรู้เป็นหลักพอเอาความรู้เป็นหลักเนี่ยเราก็เริ่มสนุกในการเรียนหนังสือนะเพราะว่าเรามาตั้งคำถามว่าเออตรงนี้เราได้ความรู้ตรงไหนแล้วก็ทำให้สนใจที่จะเรียนหาความรู้นอกตำรานอกห้องเรียนนะแล้วยิ่งมาประทับใจกับวิชาบางวิชาที่เรียนแล้วเนี่ยเราความรู้เราไม่เหมือนเช่นสมัยอาตมาเด็กๆเนี่ยเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ครูสอนเก่งมากสอนให้เรารู้จักคิดเราก็คิดว่าเออเราได้ความรู้มากเลยก็เลยตั้งใจอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรสมัยก่อนก็ไม่ได้แยกแยะชัดเจนว่านักวิทยาศาสตร์กับวิศวกรต่างกันยังไงนะเราก็เข้าใจเออเราอยากเป็นนักวิศวกรอันนี้มันเกิดจากการที่ตั้งใจถามตัวเองแล้วก็พบว่าเราเรียนเพื่ออะไรนะเมื่อเราเรียนเพื่ออะไรแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าวิชาอะไรที่เราชอบอะไรนะน ะ พอเรารู้ว่าวิชาอะไรที่เราชอบคราวนี้อาชีพหรือว่าเป้าหมายชีวิตอย่างเด็กๆเนี่ยก็คือว่าจะเป็นวิศวกรเป็นแพทย์หรือเป็นนักบัญชีมันก็เริ่มชัดเจน ค่ะ เสด็จมาเพื่อนเราคิดว่าอยากจะให้เนี่ยเราถามตรงนี้ก่อนว่าเรียนเพื่ออะไรและวิชาอะไรที่เราชอบวิชาอะไรที่มันสนองความใฝ่รู้ของเราวิชาอะไรที่ทำให้เราเนี่ยมีความสุขที่ได้เรียนหรือได้แสดงออกเช่นบางคนอาจจะมีความสุขที่ได้แสดงออกวิชาทางศิลปะใช่ไหมก็จะรู้เป้าหมายชีวิตซึ่งตรงนี้ก็มีปัญหาต่อมาว่าพ่อแม่จะเห็นด้วยไหมนะอาตมาเนี่ยก็เพลินนึกว่าจะเป็นคนเรียนเก่งเพราะฉะนั้นพอเป็นวิศวกรเนี่ยก็ตรงกับความคาดหวังพ่อแม ่ เพราะสมัยก่อนวิศวกรเนี่ยก็เป็นวิชาที่เป็นอาชีพที่ทำรายได้ดีพอๆกับแพทย์ไม่เหมือนสมัยนี้ที่อาจจะวิชาอาชีพอื่นอาจจะเด่นกว่าเช่นนักธุรกิจหรือว่าคณะนิเทศศาสตร์ใช่ไหมถ้าเราเชื่อเนี่ยชัดเจนตรงนี้ก่อนนะแล้วคราวนี้เนี่ยเด็กต้องรู้จักตัวเองด้วยนอกจากรู้ว่าเรียนเพื่ออะไรคราวนี้รู้จักตัวเองเนี่ยอย่างน้อยๆก็ต้องรู้ว่าตัวเองชอบอะไรนะตัวเองถนัดอะไรแล้วต่อไปเนี่ยเด็กก็สามารถจะมองไปไกลถึงว่านอกจากเรื่องวิชาอาชีพแล้วเนี่ยเขาคิดว่าเขาอยากจะทำอะไรนอกจากเรื่องวิชาอาชีพนะก็จะคิดไปถึงเรื่องของตั้งคำถามว่าความสุขของชีวิตคืออะไรครอบครัวที่ดีเป็นอย่างไรนะ แสดงว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องเป็นข ั้ นเป็นตอนของการเติบโตทางความค ิ ดใช่ไหม ใช่12 13ก็คงจะคิดอะไรไปไกลจากเรื่องของอาชีพการงานไม่ได้นะแต่ว่าพอเขาได้คำตอบแล้วเนี่ยเขาก็จะมองต่อไปเขาเห็นพ่อแม่ของเขาแล้วก็จะถามว่าเขาจะอยากมีครอบครัวแบบนั้นไหมใช่ไหมถ้าเขาเห็นพ่อแม่ของเขาเนี่ยอบอุ่นเขาก็วาดหวังว่าครอบครัวเขาก็อยากเป็นงานด้วยแต่ถ้าเป็นพ่อแม่ทะเลาะกันเขาก็จะเริ่มตั้งคำถามแล้วว่าเออแล้ว ครอบครัวดีไหม จะมีครอบครัวดีไหมหรือว่าจะเริ่มตั้งคำถามว่าจะเที่ยวกลางคืนอย่างพ่อหรือเปล่าดีไหมจะติดเหล้าสูบบุหรี่เหมือนพ่อหรือเปล่าเขาก็จะเริ่มถามใช่ไหมฮะเขาจะเริ่มไปถึงเรื่องของเรื่องครอบครัวแล้วต่อไปถ้าเขาได้เข้าใจเรื่องธรรมะศึกษาเรื่องธรรมะก็จะคิดถึงเรื่องของการการรู้จักตัวเองถึงขั้นที่เข้าถึงจุดหมายสูงสุดของชีวิต เช่นอาจจะเริ่มต้นจากการทำดีทำบุญทำกุศลไปจนถึงเรื่องการฝึกจิตพัฒนาจิตจนกระทั่งเข้าถึงความพ้นทุกข์นะหรือว่าแม้จะอาจจะยังไกลจากธรรมะอย่างน้อยก็เริ่มสนใจที่จะเรียนรู้อะไรที่นอกหาแบบอย่างนอกห้องเรียนนึกถึงสิ่งที่เราโรลโมเดล ค ือแบบอย่างอาจจะนึกถึงคนบางคนที่เขาเป็นคนดีเขาเสียสละแล้วก็อยากเป็นอย่างเขาใช่ไหมตรงนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยคิดถึงเป้าหมายชัดคือเด็กเนี่ยเขาต้องนึกอะไรเป็นรูปธรรมเขาเป็นคนบางคนนะที่ดีงามเช่นสมัยตะมานเนี่ยโรงเรียนเนี่ยก็พูดถึงอาจารย์ป่วยเพราะอาจารย์ป่วยเนี่ยเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนสำชันศิษย์เก่าคนไหนก็จะพูดถึงอาจารย์ป่วยด็อกเตอร์ป่วยด็อกเตอร์ป่วยใช่ไหมบางคนก็พูดถึงด็อกเตอร์สัญญาธรรมศาสตร์เราก็เห็นคนแบบนี้เนี่ยว่าเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตนะเป็นคนขยันเสียสละอุทิศตนเพื่อชาติเพื่อส่วนรวมเราก็บอกว่าเราอยากจะมีชีวิตแบบนี้บ้างเรียนมาเราก็จะอยากจะเดินตาม เป็นโลโ ก ้ของ ซึ่งมันตรงนี้เนี่ยหนังสือไม่ได้สอนบางทีไม่ได้บอกในห้องเรียนแต่ว่าเราก็จะค่อยๆฟอร์มก่อรูปก่อร่างชีวิตที่พึงปรารถนาขึ้นมาใช่ไหมฮ ะ มันก็จะเลยพ้นเรื่องของอาชีพละมันจะเลยพ้นเรื่องของครอบครัวมันจะเลยพ้นเรื่องของว่าฉันจบแล้วฉันจะมีรถกี่คันนะมันเลยไปแล้วนะมันจะไปกลายเป็นเรื่องของชีวิตที่ดีงามเป็นชีวิตที่เสียสละเพื่อส่วนรวมชีวิตที่ซื่อสัตย์สุจริตมันจะมีเรื่องคุณธรรมเข้ามา อ ันนี้เนี่ยก็จะเริ่มก่อตัวซึ่งพ่อแม่เนี่ยช่วยได้ในกระบวนการเหล่านี้หรือเพราะเรื่องของโรโมเดล พ่อแม่ต้องมีส่วนส่งเสริมด้วยใช ่ ไหม ใช่พ่อแม่ใหม่ๆพ่อแม่คือแบบอย่างของลูกเลยเพราะตอนที่ลูกยังอายุไม่ถึง10 ขวบใช่ไหมแต่ถ้าพ่อแม่ประพฤติปฏิบัติบางอย่างซึ่งไม่ดีไม่ถูกต้องลูกก็จะค่อย ๆ มีคำถามหรือมองไปที่อื่นนะซึ่งตรงนี้เนี่ยคนเราธรรมดาเราผิดพลาดได้พ่อแม่ผิดพลาดได้แต่พ่อแม่ต้องคุยกับลูกว่าสิ่งที่พ่อแม่ทำนะมันไม่ดีนะแต่ว่าลูกนี่ก็อาจจะอย่าเอาพ่อแม่เป็นแบบอย่างแต่ว่าพยายามลูกให้เพื่อให้ลูกนี่เขามองอะไรกว้างขวางออกไปนะหาสัญหาโรโมเดลให้แก่ลูกหรือว่าเปิดโอกาสให้ลูกได้ค้นพบตัวอย่างจากการที่อ่านหนังสืออาตมาได้เรียนทั้งจากหนังสือมากแล้วก็จากการสอนการพูดคุยกับครูในโรงเรียน คำว่าเปิดโอกาสให้เด็กได้อ่านหนังสือเนี่ยแปลว่าพ่อแม่ต้องสนับสนุนให้คือช่วยคัดสรรเลือกหนังสือที่ดีๆให้ลูกอ่านด้วยหรือเปล ่ า ใช่ซึ่งมันก็ต้องเริ่มต้นจากมีเวลาคุยกับลูกเรื่องโทรทัศน์ก่อนคือเด็กเนี่ยเด็กสมัยนี้ก็ต้องโทรทัศน์กันละหนังสือนี่มาทีหลังให้เด็กเขาเรียนรู้จากโทรทัศน์เรียนรู้จากละคร ค ิดเป็นนะอย่าไปซึมซับรับเอาอะไรง่ายๆต้องสอนเขาว่าพระเอกที่มีพฤติกรรมแบบตบแล้วจูบแบบในละครเนี่ยมันดีไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กไปเข้าใจว่าพระเอกผู้ชายเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นคือต้องใช้ความรุนแรงกับแฟนกับผู้รักนะตบกระจูอะไรเนี่ยตบกระกอดนะพ่อแม่ก็ต้องสอนว่าอย่างนี้มันไม่ควรไม่ถูกแล้วมันไม่ถูกอย่างไรต้องบอกต้องคุยไม่ใช่บอกว่าไม่ถูกต้องคุยว่าไม่ถูกอย่างไรใช่ไหมเด็กเนี่ยเขาอาจจะสงสัยเราเปิดการสอบถาม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องบอกว่าสื่อเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บ่งให้กลายเป็นว่ามันเป็นปัญหาของเด็กปัจจุบันก็คือกลายเป็นเด็กนิยมความรุนแรงก็กลายเป็นประเด็นเลยที่ว่าในฐานะอาจารย์กันว่าบางครั้งเนี่ยเด็กที่มองความรุนแรงเป็นเรื่องปกติเกิดจากเพราะสื่อด้วยนี่ครับอาจารย ์สื่อมีส่วนมากนะแต่ว่าสมาธิว่ามันเริ่มหล่อล้อมมาตั้งแต่ตอน ครอบครัว แล้วก็โรงเรียนครอบครัวเนี่ยนะพ่อแม่ใช้ความใช้อำนาจกับเด็กเดี๋ยวนี้เราจะอยากจะให้ลูกทำอะไรก็ใช้วิธีบังคับ ค่ะ นะบังคับว่าต้องทำอย่างโน้นต้องทำอย่างนี ้ แต่ไม่ได้สอนเหตุผลไม่ได้บอกเหตุผลหรือไม่ได้ถามเด็กว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเราเริ่มใช้วิธีบังคับตั้งแต่ว่าเวลาลูกโกรธ เวลาลูกร้องไห้ก็บอกอย่าร้องไห้อย่าโกรธใช่ไหมแทนที่เราจะสอนให้ลูกเนี่ยเขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองมีแม่คนหนึ่งน่าสนใจน ะ ลูกนี่อายุ3ขวบแล้วก็ลูกนี่โกรธป้ามากแม่คนหนึ่งก็จะบอกว่าอย่าโกรธนะแต่แม่จะพูดกับลูกว่าลูกโกรธใช่ไหมลูกใช่ลูกโกรธแค่ไหนแค่นี้หรือเท่าฟ้าลูกบอกลูกโกรธเท่าฟ้าเลยนะแต่พอพูดอย่างนี้ได้ไม่นานลูกก็สงบก็เล่นปกตินะสิ่งที่แม่ทำเนี่ยแม่ไม่ได้ใช้อำนาจกับเด็กว่าจะโกรธจะโกรธแต่แม่เป็นกระจกสะท้อนให้เด็กเขาเห็นแล้วเด็กก็จะมีสติคือการมีสติการรู้จักตัวเองการเห็นความโกรธของตัวเองใช่ไหมแล้วเด็กก็จะบรรเทาใช่คือพอมีสติแล้วเนี่ยรู้ทันความโกรธความโกรธก็บรรเทาก็หลุดไปนะแม่คนหนึ่งก็น่าสนใจนะลูกอายุ12นะอยากได้มาขอแม่บอกจะได้ของเล่นของเล่นอะไรก็เป็นไมโครโฟนกดปุ่มแล้วร้องเพลงได้เหมือนกับนักร้องหรือคาราโอเกะแม่ถามว่าเท่าไหร่ลูกบอก400แม่ตกใจว่า400บาทเอาของมาขายในโรงเรียนได้ยังไง400บาทแต่ลูกอยากได้มากเลยลูกรบเร้าแม่ก็เลยบอกว่าได้แต่ว่าแม่ต้องหักเงินค่าขนมลูกวันละครึ่งหนึ่งเดี๋ยวใส่กระปุกจนกว่าจะครบแล้วสองเนี่ยลูกต้องทำอยากให้ลูกนะไปดูของชิ้นนั้นทุกวันเลยนะไปดูจับด้วยก็ได้แล้วก็ดูใจตัวเองว่ารู้สึกอย่างไรอยากได้แค่ไหนใช่ไหมลูกทำได้แค่4วันลูกก็มาบอกแม่ว่าไม่เอานะทำไมแม่บอกลูกเบื่อไม่อยากได้นะทำไมถึงเบื่อก็เพราะลูกเนี่ยทำมาดูใจตัวเองก็เห็นความเกิดความอยากที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ลงไม่ค่อยลงไม่ค่อยลงนี่คือวิธีการเรียกว่าวิธีการสอนสอนโดยที่ไม่สั่ง แม่มีธรรมะมากเลยน ะ คะสอนด้วยความอยาก สอนให้เห็นไงคือแม่ไม่ได้บอกว่าอย่าไปอยากของมันแพงอยากซื้อไม่ดีบางทีเราสั่งเราบังคับด้วยความหวังดีใช่ไหมแม่นี่ครูก็เป็นอย่างนั้น ค ือรู้ว่าอะไรดีก็สั่งเลยอย่าโกรธอย่าซื้อไม่ดีไม่เอาอะไรเงี้ยนะคือนี่คือวิธีการเลี้ยงดูของพ่อแม่ของครูคือใช้วิธีบังคับเห็นว่าสมาธิดีใช่ไหมนักเรียนทุกคนมานั่งสมาธิบังคับเด็กโดยที่ไม่ได้คุยกับเด็กหรือว่าสมาธิมันดียังไง ซึ่งเขาก็จะตอบ มาใช่เด็กที่เกิดสมาธิมากจะมาถามเด็กหลายคนมัธยมเนี่ยนะที่เข้ามาวาวัดอาตมาเนี่ยเขาเกลียดสมาธิมากเลยเขาครูบังคับคือวิธีการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยต ั้ งแต่เกิดจนโตเนี่ยถูกบังคับตลอดเราเรียกวิธีนี้ว่าอำนาจนิยมอำนาจนิยมมันมีอยู่ทั้งในโรงเรียนและก็ครอบครัวมากและทุกแห่งทุกอย่างเนี่ยใช้วิธีบังคับนะหรือไม่ก็มีเครื่องล่อเป็นรางวัลคะแนนถ้าโตขึ้นมาหน่อยในสังคมก็เป็นกฎหมายถูกปรับอะไรเนี่ยวิธีแบบนี้เนี่ยมันก็ค่อยหล่อหลอมเรื่องของการแก้ปัญหาโดยใช้อำนาจแล้วมันก็ถ้าเกิดว่าอำนาจไม่สั่งแล้วไม่สำเร็จก็ต้องลงโทษต้องตีเอาละคราวนี้แหละการใช้ความรุนแรงจะมาแล้วแล้วเด็กที่เจอความขัดแย้งเนี่ยนะในสุดเนี่ยก็จะลงเอยด้วยการใช้ความรุนแรงเพราะว่าอำนาจนิยมความรุนแรงเนี่ยมันใกล้กันนิดเดียวใช่ไหม ฮะ แล้วมันคือสิ่งที่ครูทำกับเด็กตีก็ดีตัดคะแนนก็ดีบังคับก็ดีลงโทษก็ดีทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็นำไปสู่เรื่องว่าแก้ปัญหาโดยใช้อำนาจที่เหนือกว่าและสำหรับวัยรุ่นอำนาจที่เหนือกว่าคืออะไรคือกำปั้นคือปืนคือมีด นะ ต้องทำร้ายกันแล้วยิ่งเด็กที่เขาไม่รู้ชีวิตคุณค่าเช่นเด็กอาชีวะก็คือเขามีคุณค่าเขาก็ต้องรวมกลุ่มกันเพราะการอยู่รวมมีกลุ่มทำให้เขามีคุณค่าและเมื่อกลุ่มนี้ทำให้เขามีคุณค่าก็จะยอมตายเพื่อกลุ่มใช่ไหมก็เพราะนั้นใครมาหยุดดูหมิ่นสถาบันดูหมิ่นกลุ่มหลายก็จะยอม ยอมไม่ได้ ยอมไม่ได้ต้องทำลาย ยอมแลกด้วยชีวิตอาจารย์ที่จะก็จะบอกว่าทำไมเด็กอาชีวะถึงมองว่าตัวเองไม่มีคุณค่าคะอันนี้เขาลูกอาจจะถามจะมีความคิดเห็นส่วนตัวนะว่า พราะเขาถูกสังคมตราหน้าทั้งโดยพูดและโดยสีหน้าว่าเป็นคนล้มเหลว ใน อาชีวะในอาชีวะก็คือว่าคุณเรียนที่ไหนไม่ได้คุณต้องมาเรียนอาชีวะเด็กบางที่คือเด็กที่เรียนตกได้เกรดต่ำ ค่านิยมใช ่ ไหม แล้วก็เด็กพวกนี้เนี่ยเกเรไม่เชื่อฟังครูเขาเป็นตัวของตัวเองก็เป็นเด็กผู้ถูกครูลงโทษนะครูก็จะไม่รักแล้วบางทีพ่อแม่ก็ไม่รักด้วยใช่ไหมเขาถือว่าเขาไม่ได้รับความรักความเห็นใจหรือว่าการให้คุณค่าแล้วเขาถือเขาเป็นคนเฟลใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยเมื่อมันสูญเสียคุณค่าของตัวเองแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไม ค ุ ณสร้างคุณค่าใหม่ขึ้นมา หรือไม่ก็หาคุณค่าสร้างคุณค่าแก่ตัวเองด้วยพฤติกรรมอย่างอื่นด้วยพฤติกรรมประท้วงสังคม เรียกร้องความสนใจ ใช่หรือว่าทำตัวให้คุณค่ากับเพื่อนคือสังคมเห็นเขาเป็นขยะไม่เป็นไรแต่ขอให้แต่ไปที่เพื่อนๆเห็นเขามีคุณค่าเขาก็มีความสุข คือยอมเจ็บต ั วถูกไหม ฮะแล้ววิธีพิสูจน์ว่าตัวเองมีคุณค่าทำไงกล้าที่จะไปตีหัว คนอ ื่นแสดงความกล้าเพื่อที่ปกป้องสถาบันนี่คือวิธีการของวัยรุ่นนะคุณต้องพิสูจน์ตัวเองว่าคุณเนี่ยมีคุณค่าพอวัยรุ่นในอเมริกาเนี่ยยิงคนยิงเด็กที่มาเอาพิซซ่ามาส่งโดยที่ไม่มีสาเหตุเพื่ออะไรเพื่อแสดงว่าฉันกล้าฉันนี่ไม่ใช่ไอ้เด็กหรือว่าไม่ใช่ชิคเก้นนะไม่ปลอดพิสูจน์ความเป็นแมนของตัวว ิธีแบบนี้ แล้วก็วิธีพิสูจน์นึงคือไปลุมโทรมหญิงใช่ไหมไปลุมโทรมผู้หญิงก็เป็นการพิสูจน์ว่าเป็นคนกล้าเป็นคนรักเพื่อนไม่ปลอดแผลใช่ไหมเพื่อให้เพื่อนยอมรับเพื่อให้แก๊งยอมรับเพราะนี่คือสิ่งเดียวที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขายังมีคุณค่าหรือมีความสำคัญคุณในการมีชีวิตอยู ่แสดงว่าปัญหาจุดสำคัญหรือรากของปัญหาเนี้ยมันเกิดจากครอบครัวเป็นเบื้องต้นใช่ไหมคะ ครอบครัวโรงเรียนแล้วก็สังคมด้วย เพราะตอนที่เราพูดแต่ว่าเขาสื่อเนี่ยออกมาไม่ว่าจะเป็นละครน้ำหน้าหรือที่อาจารย์ว่าตกสูงเนี่ยมันเป็นความรุนแรงสื่ออินเทอร์เน็ตที่เป็นเกมเนี่ยที่เขาคิดออกมาเนี่ยมีการฆ่ากันต่างๆเหล่านี้มันล้วนเป็นปลายเหตุทั้งนั้นใช่ไหมอ าจารย์เชื่อถึงปลายเหตุหรือว่าเป็นปัจจัยรองแต่ส่วนใหญ่ที่เกิดมาจากครอบครัวแล้วก็โรงเรียนแล้วก็สังคมที่แวดล้อมเขาถามว่าสื่อมีผลไม่มีผลแต่ว่าถ้าหากว่าเขามีภูมิต้านทานจากครอบครัวจากโรงเรียนเขาก็เห็นว่า เกม แล้วพวกนี้ก็มีที่คนต่อเขาน้อยอาจจะมีบ้างแต่ว่ามันมีจุดที่เรียกว่ามีลิมิตถ้าเป็นเกมแบบที่เรียกว่าไปทำเราผู้หญิงไปยิงคนตายในเกมน ะ เขาก็ไม่ไปแล้วมันเกินลิมิตเข้าไปแล้วใช่ไหมสมัยสมาเป็นเด็กสมาก็อย่างก็ชอบดูหนังรุนแรงแต่รู้แต่ก็พอถึงจุดนึงที่มันรุนแรงเกินไปก็ไม่ดูแล้วใช่ไหม แต่มีปีที่แล้วมีเด็กคนนึงที่บอกว่าดูเกมที่เล่นเกมที่เขาแบบว่ายิงแท็กซี่แล้วเขาออกไปยิงแท็กซี่จริงๆแล้วถูกจับได้คือพ่อแม่ก็ตกใจมากว่าเด็กก็ลูกก็เป็นเด็กเรียบร้อยปกติไม่เคยมีความก้าวร้าวแบบนี้เลยอยู่ว่าเอาปืนแล้วก็ไปต้นไปที่แท็กซี่ค่ะแล้วท้ายสุดก็ยิงแท็กซี่ตายอย่างนี้เนี่ยจริงแล้วต้องย้อนกลับมาที่ครอบครัวตัวเองก่อนใช ่ ไหม ใช่คือที่เราเชื่อเขาเรียบร้อยเนี่ยก็เรียบร้อยแบบเก็บกดเรียบร้อยแบบด้วยความรู้สึกว่าเกินไม่มีคุณค่าแล้วก็ถูกกระทำก็ต้องการประท้วงสังคมหรือว่าต่อต้านสังคมซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไม่รู้หรอกจนกว่าเราจะได้คุยกับลูกถ้ามีเราคุยกับลูกเราจะเห็นได้ว่าบางทีลูกเขาก็มีความโกรธอะไรบางอย่างซึ่งบางทีพ่อแม่ก็ไม่ถึงว่าลูกจะมีอย่างนั้น ซึ่งประเด็นสุดท้ายนะคะเรื่องของ คุณค่าในตัวเองเด็กวัยรุ่นเนี่ยเรื่องความรักเป็นสิ่งที่ต้องให้ค่ามากเวลาที่เขาผิดหวังจากผู้หญิงจากคนรักเนี่ยโลกผู้หญิงผู้ชายนะคะว่าเวลาอกหักเนี่ยเด็กจะเสียใจมากอันนี้เกิดจากการที่เขาขาดคุณค่าในตัวเองไหมคะอาจารย์ถึงได้ เสียใจแล้วก็ทำร้าย คือเขาเอาคุณค่าของตัวเองไปผูกติดกับคนอื่นซึ่งก็เป็นธรรมดาของสังคม ค ่ ะ นะคือบางทีอาจจะเริ่มแต่การเลี้ยงดูพ่อแม่ที่บอกว่าลูกนี่พ่อแม่เนี่ยก็จะบอกว่าลูกเนี่ยถ้าลูกทำตามพ่อแม่นะลูกก็จะเป็นคนลูกก็จะเป็นคนน่ารักนะ ค่ะ ลูกก็จะเป็นคนดีนะ ค ่ ะ อย่าทำให้พ่อแม่ผิดหวังนะ ค ่ ะ คือเขาถูกหล่อหลอมมาทั้งจากครอบครัวและจากโรงเรียนว่าคุณค่าของตัวคุณเนี่ยอยู่ที่ความเห็นความรู้สึกของคนอื่นเอาคุณค่าไปผูกติดกับคนอื่นใช่ไหม ค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถูกผู้หญิงปฏิเสธหรือว่าถูกแฟนปฏิเสธเนี่ยเขาจะรู้เขามีคุณค่าขึ้นมาทันทีเพราะคุณค่าเนี่ยไปผูกติดกับคนอื่นใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วคุณค่าอยู่ที่ตัวเราใช่ไหมถึงแม้ว่าคุณจะไม่หล่อคุณจะไม่สวยคุณจะอาจจะเล่นไม่เก่งหรือไม่รวยแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวคุณมีดีบางอย่างคุณมีสติปัญญาคุณมีคุณธรรมเราก็ยังมีความสุขได้แต่ทีนี้เราเอาความสุขของเราไปผูกติดกับคนอื่นไปผูกติดกับคำชมถ้าเขาชมเราเราจะมีความสุขถ้าตำหนิเรามีความทุกข ์ ถ้าเขารู้จักว่าเราเป็นใครเราทุกข์เลยเดี๋ยวที่เด็กมันถามว่ามึงรู้ไหมว่ากูเป็นลูกใครใช่ไหมถ้าผู้ใหญ่เราก็ถามว่ามึงรู้ไหมกูเป็นใครทำไมเพราะถือเป็นทุกข์ที่เขาไม่รู้จักเราที่เขาไม่ปฏิบัติต่อเราอย่างที่เราควรเห็นควรจะเป็นคนทุกวันนี้มีความทุกข์มากนะเพราะไปแคร์คนอื่นไปเอาความสุขของตัวไปผูกติดกับการยอมรับของคนอื่น ซ ึ่ งตรงนี้มันเป็นเกี่ยวกับการเลี้ยงดูของพ่อแม่หรือเกิดขึ้นจากตัวเด็กเองคะ มันเป็นทั้งสังคมเวลานี้ ค่ะ แล้วก็พ่อแม่ครอบครัวก็ได้รับอิทธิพลจากสิ่งเหล่านี้ด้วยใช่ไหมโรงเรียนก็เป็นอย่างนั้นด้วย มันเป็นค่านิยมของสังคม เป็นค่านิยมสังคมก็คือว่าคุณจะเป็นคนดีก็ต่อเมื่อคุณมีฐานะที่เป็นที่ยกย่องของสังคม ค ุณไม่ใช่เป็นคนดีเพราะคุณมีคนภาพเป็นคนภาพเพียรพยายาม ภาพภูมิใจในตัวเอง คุณได้ทำสิ่งดีคุณได้ก่อร่างสร้างตัวกับมือสังคมจะไม่ค่อยนิยมแบบนี้สังคมจะว่าสังคมนิยมสังคมเนี่ยจะยกย่องคนที่มีเงินคนที่มีฐานะคนที่ประสบความสำเร็จคนที่หล่อคนที่สวยนะคือเราถูกเลี้ยงดูมาให้เอาความสุขของเราเนี่ยไปผูกติดกับคนอื่นให้แคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากเกินไป นี่คือมาตรฐานหรือว่าต้องบอกว่ามันเป็นค่าวัดของสังคมที่เขาตั้งมาตรไว้อย่างนั้นแล้วก็ครอบครัวเองหรือเด็กในครอบครัวเองเนี่ยก็เดินตามมาตรนั้นหร ือ เปล่า ใช่เช่นคุณจะเก่งคุณจะเก่งคุณจะมีค่าต่อเมื่อคุณเรียนดี ค่ะ นะ ค่ะ ถ้าคุณเรียนไม่ดีคุณแย่ถ้าคุณเล่นบอลคุณแพ้คุณแย ่ค่ะ ก็พ่อแม่ก็แบบนี ้ค ่ ะ นะเล่นบอลแพ้เล่นไปทำไมใช่ไหมมีมือมีตีนทำไมแพ้เขา ค ่ะคือเด็กไปรู้สึกว่าไอ้ตัวเองเนี่ยจะเป็นผู้เป็นคนหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่ว่าคุณทำอะไรแล้วคุณสำเร็จคุณทำอะไรแล้วคุณมีชื่อเสียงคุณทำอะไรแล้วเนี่ยได้รับการชื่นชมไม่ใช่จริงเพราะว่าคุณทำคุณเป็นคนดีคุณเสียสละเช่นคุณเล่นบอลแพ้แต่คุณเล่นจริงเล่นจังคุณทำด้วยความตั้งใจแค่นี้คุณก็สมควรได้รับความยกย่องแล้วแค่นี้คุณก็เก่งแล้วเด็กเขาจะรู้ออที่ฉันความเป็นคนดีความมีค่าฉันนี่ที่ฉันได้ทำความดีได้เพียรพยายามไม่ใช่เพราะฉันสำเร็จไม่ใช่เพราะฉันเรียนเก่ง ไม่ใช่เพราะ ไม่ใช่เพราะว่ามีคนมาชมฉันไม่ใช่เพราะฉันหล่อไม่ใช่เพราะฉันมีพ่อเป็นนายพลหรือว่าฉันมีแฟนสวยทั้งหมดนี้เป็นเรื่องนอกตัวทั้งนั้นนะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยแต่ทุกวันนี้เราถูกสอนให้รู้สึกว่าคุณค่าของเราอยู่ที่สิ่งนอกตัวไม่อยู่ที่แก่นสารในตัวเราเช่นเป็นคนดีมีคุณธรรมเป็นคนเสียสละภาพเพียรพยายามถ้าสังคมเนี่ยรวมทั้งพ่อแม่ให้คุณค่าแก่ใครรวมทั้งลูกเนี่ยเพราะสิ่งที่เขามีในตัวเขาไม่ใช่เพราะสิ่งที่เขามีนอกตัว ค่ะแต่ว่าถ้าเราพูดอย่างนี้เนี่ยค่าของสังคมเป็นอะไรที่ว่ามันประกอบ อบด้วยหลายๆอย่างก็แก้ยากถูกไหมคะถ้าเราจะเริ่มจากจุดเล็กๆภายในครอบครัวเราเองเนี่ยเราควรจะเริ่มจากพ่อแม่ก่อน ใช ่ไหมคะ ก็ถ้าลูกขยันเรียนน ะ ถึงแม้ลูกจะได้ แค่2 ได้2เราก็ควรให้กำลังใจว่าเนี่ยอย่างน้อยลูกได้ทำดีที่สุดแล้วใช่ไหมหรือว่าลูกเขาเสียสละไปช่วยเหลือเพื่อนอย่างน้องแม็กเนี่ยแม่ก็ชื่นชมเขาถึงแม้ว่าในใจตาคนบางคนบอกว่าน้องแม็กโง ่ เงินตัวเองทำไมต้องเอาเงินไปช่วยเขาในเมื่อเราไม่ได้ทำบุญต้องหายใช่ไหมแต่ว่าน้องแม็กมีนิสัยดีมีน้ำใจแล้วก็ชมเขาใช่ไหมคือเราชมในสิ่งที่เขาทำดีไม่ได้ที่ว่าเขามีอะไรไม่ได้ที่ว่าเขาได้อะไรมาใช่ไหมเพราะสิ่งนี้เป็นเรื่องนอกตัวเราชมเพราะเขามีแก่นสาร ในตั วเขานะเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเมื่อเขาโตขึ้นแล้วก็ผิดหวังตรงที่ว่าผิดหวังในความรักแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาจ ะ มีแก่นสารข้างในคุณค่าที่ตัวเขาคุณค่าที่ตัวเขาคุณค่าของชีวิตไม่ได้ที่ว่ามีผู้หญิงมารักฉันอันนั้นก็มีส่วนหนึ่งบ้างแต่ว่าคุณค่าของชีวิตอยู่ที่ตัวฉันว่าฉันได้มีความดีฉันได้ทำความดีเราต้องเอาคุณค่าตรงนี้มาซึ่งพ่อแม่ต้องแสดงให้ลูกดูว่าแสดงให้ลูกว่าลูกพ่อแม่เองก็ต้องมีรู้จุดเริ่มมี self respect หรือว่า self esteem นะบางทีพ่อแม่ในบางคนเนี่ยพอพ่อมีกิ๊กพอพ่อนี่เริ่มเหินห่างหมางเหมือนกับแม่ก็จะตายให้ได ้ ลูกเห็นลูกก็รู้สึกว่าโอ้คุณค่าของเราอยู่ที่มีคนอื่นเขารักเราไห ม ซึ่งมันไม่ใช ่ ตอนนี้เราต้องรู้สึกว่าถึงแม้เราจะถึงแม้คนอื่นเขาจะคิดกับเราต่อเรายังไงถึงแม้เขาจะเหินห่างมองมันกับเราไปแต่เราก็ยังถือว่าเราเป็นคนมีศักดิ์ศรีเพราะเราทำความดีเพราะว่าเรามีได้ทำสิ่งที่มีคุณค่าใช่ไหมตรงนี้เนี่ยถ้าเราพ่อแม่สอนให้ลูกดูด้วยการทำตัวเป็นแบบอย่างหรือถึงพ่อแม่จะมีเงินน้อยแต่พ่อแม่ก็มีความภาคภูมิใจไม่รู้สึกน้อยหน้าขึ้นบ้านถึงแม้เขามีรถคันใหญ่กว่าถึงแม้เขามีบ้านหลังใหญ่กว่าพ่อแม่ก็รู้สึกว่าน้อยหน้าเพราะพ่อแม่เนี่ยทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลเดี๋ยวก็จะรู้ว่าการเคารพตัวเองเนี่ยอยู่ที่การที่เราได้ทำความดีไม่ใช่เพราะอยู่ที่ว่าเรามีมากแค่ไหนไม่ได้คิดว่าคนอื่นเขายกย่องเราแค่ไหนนะเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นโลกธรรมความยกย่องเนี่ยมันเอาแน่เอานอนไม่ได้ เป็นโลกธรรมแป ดใช่โลกธรรมแปดที่มีขึ้นมีลงนินทาสรรเสริญได้ลาภเสื่อมลาภคนนี้เอาความสุขไปฝากไม่ได้เพราะว่ามันไม่แน่นอน ทั้งหมดที่สัมภาษณ์อาจารย์ทั้งหมดก็จริงๆแล้วประเด็นสำคัญก็คือถ้าพ่อแม่แสดงโลกแสดงเป็นผู้ที่เป็นต้นแบบที่ดีลูกก็จะค้นพบวิถีทางที่พบความสุขได้พูดอย่างนั้นได้ ถ้าแสดงตนให้เป็นแบบอย่างแสดงตนให้ลูกเห็นว่าพ่อแม่นี้เป็นแบบอย่างแห่งธรรมะแห่งคุณงามความดี ค ือบทเรียนทั้งหลายที่พ่อแม่ที่ลูกเนี่ยควรจะเรียนรู ้ ในชีวิตก็เลยรู้จักพ่อแม่ อ ัน ดับแรกสำคัญมากนะคะฝากต้อง เตือน พ่อเดี๋ยวไปทำเตรียมตัวนิดนึง